arkası yarın. Asım ile Zeynep, birinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Beyza Kara. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Oyunlarımız çalıyor. Neler olur dışarıda? Millet ne diye konağımın önüne toplanmış bağırır. Sebebini bilir misin Mehmet? Hırsızlar köylerin sürüleri kaçırmış baba. Bunun için de sizi şikayete gelmişler. E o zaman ne bekletirsin köylüleri? Hemen alın içeride bir dinleyelim. Kimmiş bu hırsızlar anlayalım bakalım. Peki baba. Gelin hele, Paşa Hazretleri sizi dinleyecek. Anlatın bakalım neler oldu. Paşa Hazretleri, bizler sürülerimizi Erzincan yaylalarında otlatırken hırsızların saldırısına uğradık. Karşı koyamadınız mı o uğursuzluğa? Sayıları bizden bir hayli fazlaydı. Sonra silahlıydılar. Direnmek istedik ama olmadı. Devam edin. Çobanlara çok kötü eziyet ettiler. Bizlerin de ellerimizi ayaklarımızı bağladıktan sonra sürülerimizi alıp Erivan istikametine doğru gittiler. Vay alçaklar vay! Günlerce dağda bayırda taban sürdük, huzurunuza geldik Paşa Hazretleri. Sen ki Ali Osmani'nin Erzincan komutanısın. Gayrı canımız malımız sana emanettir. Bu hırsızları yakalayıp mallarımızı kurtar. Bizim senden başka güveneceğimiz, senden başka kapısını çalacağımız kimseniz yok. Olur. Bire bu ne edepsizliktir. Devlet ailenin topraklarında uğrular dolaşır. Gelir bu karanın malını nasıl gasp eder? Asım babamızın önünde söz söylemek sana düşmez. Haklısın ağabeyim, yüzden sinirlendim. Kaç koyununuz gitti efendiler? 5000 kadar Paşa Hazretleri. Peki anlaşıldı. Varın gidin bizden haber alıncaya kadar bekleyin. Yatacak yer olmayanlar misafir konağında kalabilirler. Devletin kolu uzundur. Değil Erivan'a, Hindistan'a bile gitseler elimizden kurtulamazlar. İnşallah çok kısa zamanda sürüleriniz aynen geri gelecektir. Allah-u Teala razı olsun paşam. Ömrünüz uzun olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa be. Allah razı olsun paşam. Baba, birden köylülerin önünde parladığım için bağıştı beni. Ama birkaç haraminin fukara köylünün malını gapmesine dayanamadım. Üzülme deli oğlan. Bu rezalet karşısında neredeyse ben de gazap edecektim. Sen öfkelenmişsin, çok mu? Sakınsızlar. Koyunları çaldıkları yetmiyor gibi çobanlara da eziyet etmişler. Toprağımızda mal ve can emniyeti kalmamış. Onları bir eline geçirirsen ne yapacağımı bilirim ben. Bak Asım evladım. Her memlekette olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin topraklarında da hırsızlıklar, gasplar, cinayetler, haksızlıklar olabilir. Bizim vazifemiz haksızın cezasını verip hakkının hakkını teslim etmektir. Devlet asla öfkelenmez. Zalime bile adaletle yaklaşır. Siz olasız, zinhar feveran etmeyesiniz. Şimdi bir ekip çıkartır peşlerine takarım, olup biter. Destur buyurursanız ekiple birlikte ben de gitmek isterim. Merak buyurmayınız. Adaletinizi helal getirmeyiz. Gereği neyse onu yaparız. Olmaz öyle şey. Asım yine haddini aşıyor baba. Büyüklerin olduğu yerde küçüklere iş düşmez. Hem Asım'ın bu öfkeyle pek de adil bir hizmet yapacağını sanmıyorum. Mehmet abi, büyüğümsün. Elbette sana hürmetsizlik etmem. Lakin benim adaletsiz davrandığımı nerede gördün? Görmedim ama çok çabuk parlıyorsun. Olayları derinlemesine düşünmeden, yargılanmadan kararlar verebiliyorsun. Ayrıca bu iş senden çok bana düşer. Haramileri yakalamak uzun sürebilir. Bunlar yeterli bahane değil abi. Hem sen evlisin. Allah korusun bu vazifede sana bir şey olursa geride gözü yaşlı bırakacağın hanımın ve çocukların var. Benimse öyle bir sıkıntım yok. Neden yokmuş? Babam, annem, ben, kız kardeşim Zeliha. Allah korusun başına bir iş gelmez mi sanırsın? Bre deli olan. Ben o manada söylemedim Mehmet. Bu kadar yeter. Her ikinizde de iftihar ediyorum evlatlarım. Ama ben kararımı verdim. Bu işte Asım'ı görevlendiriyorum. Bu vazifeyle o da rüştünü ispat et. Ama baba Asım daha... Mehmet! Bu bir emirdir. Ne zamandan beri devleti Ali'nin mıntıka kumandanının kararına karşı çıkılıyor? Ayrıca beni bilirsiniz. Bir karar verdim mi dünya tersine dönse ondan geri dönmem. Asım. Buyur paşa baba. Yanına seçme 40 silahşör olarak bu haramilerin peşine düşesin. Onları yakalayıp köylülerin koyunlarını geri getiresin. Merak etme. Hadi baba. Göreyim seni. Merak etme. Onların her birine gerekli cezayı kendi ellerimle vereceğim. Hayır! Ceza vermek senin görevin değil. Bizler asayişi sağlamak ve suçluları yakalamakla görevliyiz. Suçluların cezasını ancak adalet verir. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma oğul. Peki baba. Yarın sabah yola koyulursun. Allah yardım etsin. Asım abi kendine dikkat et. Merak etme Zeliha bacım. Evelallah ben o haramilerin her birinin hakkından gelirim. Gelmesine gelirsin de silerim babam gibi delinin tekisin sen de. Gözünü daldan budaktan esirgemezsin. Benim için endişelenme Zeliha. Allah'ın izniyle suçluları yakalayıp geleceğim. Hoşça kal. Güle güle abi. Gazan mübarek ola. Ahmet! Gidiyoruz. Biz hazırız beyim. Asım! Buyur Mehmet abi. Kendine dikkat et kardeşim. Merak etme Mehmet abi. Dualarımız hep senin olacak Asım. Eğer başına bir iş gelirse bu memleketi bütün haramilerin zindan eder. Hadi bakalım. Şu dere kenarında oturup biraz dinlenelim Hamit. Günlerdir at üstündeyiz. Yiğitler de yorulmuştur. Baş üstüne benim. Biz dinlenirken adamlarımızdan biri yola devam etsin. Sözden haber alırsa hemen gelip bize haber versin. Peki beyim. Arkadaşlar buradan mola veriyoruz. At in. Burası iyi. Dere kenarında biraz serinliyoruz. Karnın acıktıysa yiyecek bir şeyler hazırlatayım sana beyim. Hazırlat hadi. Açık hava acıktı görüyorsun. Bayağı yedik. Sürüyü izlemeye giden adamlardan haber var mı? Yok beyim. Anlaşılan bizden oldukça uzaktalar. Sanmam. 5000 koyunla fazla uzağa gidemez o haramiler. Yola koyulalım mı beyim? Adamlar dinleniyor. Daha sonra gideriz. Ben biraz deriye girip serinleyeyim. Nasıl istersen beyim. Ne kadar güzel bir yer burası. Ağaçlar, kuşlar, böcekler. Rabbim ne güzel mekanlar yaratmış biz kulları için. Şu suyun derler bak. Harika bir görüntüsü var. Bir girip çıkayım şimdi. Bu ses de ne? Kıdede yıkanan biri var. Hem de bir kız. Beni görmeden hemen gideyim burada. Hey sen! Sana sesleniyorum. Bana mı? Evet sana. Başını kaldır da yüzüme bak. Sana sesleniyorum dedim. Af buyur küçük hanım. Ama bakmasam. Sen ne cüretle bu dereye girmeye kalkışıyorsun? Canım tadın yoksa? Kusura bakmayın küçük hanım. Sizin burada yıkandığınızı bilmiyordum. Ben uzun yoldan geldim, serinlemek istedim biraz. Hiç serinleyecek başka bir dere bul kendine. Bulmasını bulacağım da... Bu derenin sahibiymiş gibi konuşuyorsunuz. Evet, sahibi sayılırım. Bu derede, bu topraklarda, bu ağaçlarda... Buralarda gördüğün her şey babamındır. Dua ettik, bugün muhafızsız çıktım dışarıya. Yoksa benimle bu kadar konuşacak vaktim bile olmazdı. Ya... Demek ağa kızısın. Evet, ağa kızıyım. Babamın biricik kızıyım. Allah sizi sevdiğinize bağıştırsın. Başka bir dua et. Çünkü henüz sevdiğim biri yok. Nasıl olur? Sizin gibi güzeller güzeli bir ağa kızının bir sevdiği olmaz mı? Şaka yapıyor olmalısınız. Ben şaka yapmam. Sevdiğim biri yok diyorsam yoktur. Kızmayın canım, öyle olsun. Dışarı çıkacağım. Lütfen arkanıza. Tabii. Seni ilk görüyorum. Nerelisin? Erzincanlıyım. Sakın beni gördüğünü, hele derede yıkanırken beni kimselere söyleme delikanlı. Yoksa bu genç yaşında hayatından olursun, anladın mı? Babam bu kadar acımasız biri mi ey güzeller güzeli? Çok sert bir kişidir. Bütün bu yöre onu deli olarak tanır. Geleneklere, göreneklere, törelere, namusa çok büyük değer verir. Evlilik çağına gelmiş kızının yabancı bir erkek tarafından görülmesi onu çılgına çevirir. Bu yüzden beni gördüğünü unut ve kimselere de söyleme. Kimselere söylemem ama iş unutmaya gelince işte onu yapamam. Neden mi? Çünkü o kadar güzelsin ki. Öleceğimi bilsem senin gibi güzel bir kızı asla unutmam. Yani unutamam. Ağzın güzel laflar ediyor. Eğitim görmüş olmalısın. Evet. Babam senin baban gibi ağa değilse de iyi bir eğitim ve terbiye aldım. Tanımadığım hiçbir kıza başımı kaldırıp da bakmamak aldığım terbiye için değildi. Bizim törelerimizde kadına kıza bakmak yoktur. Ama bana baktın. Aslında sizi derede görünce uzaklaşmak istedim. Ama siz bana seslenince mecburen bakmak zorunda kaldım. Bana adını bağışlar mısın ağa kızım? Zeynep. Benimki de ağasın. Hakkında başka bir şey bilmeni istemiyorum ağasın. Buraya her ne sebeple gelmiş olursan ol, hemen çek git. Babamın adamları seni görürlerse çolgusuz sualsiz öldürürler. Hadi şimdilik hoşçakal. Dediklerimi unutma sakın ha. Hadi de, de. Annem Allah günü geldiğinde herkesin kısmetini ayağına getirir derdi. Acaba benim kısmetimde bu Zeynep kız mı? Hayatımda böyle güzelini hiç görmedim. Hem güzel hem de cesur. Tam benim evlenmek istediğim gibi biri. Bu kıza sevdalanırsam hiç şaşırmam. Beyim! Asım beyim! Ne var, ne oldu Hamit? Beyim, önce çıkarttığımız adamlardan biri geldi. Sürüyü köse dağı eteklerinde görmüş. Bu iyi haber işte. Hemen adamlarımızı hazırlanmasını söyle Hamit. Köse dağına gidiyorum. Baş üstüne beyim. İşte sürü göründü beyim. Binlerce koyun. Haramiler de orada. Giyinlerine bakılacak olursa ermeli bunlar. Burada duralım Hamit. Daha fazla yaklaşmayalım. Peki beyim. Burada duruyoruz. 50 kişi kadar varlar. Hepsi de silahlı. Bizim için fark etmez beyim. Biz de 40 kişiyiz. Attığını vuran 40 kişi. Evet Allah, 50 değil 150 olsa yine haklarından geliriz Hamit. Hemen saldıralım derim beyim. Hayır, acele etmek yok. Paşa babam görevimizin uğurları yakalayıp adalet önüne çıkarmak olduğunu söyledi. Hücum edersek onları öldürerek cezalarını biz vermiş oluruz. Peki ne yapacağız öyleyse? Önce bir elçi göndererek teslim olmalarını söyleyeceğiz. Ya kabul etmezlerse? O zaman günah bizden gider Hamit. Hemen bir elçi yolla ve teslim olmalarını söylesin. Peki beyim. Cavir! Buyur Hamit ağa. Haramilere git ve teslim olmalarını söyle. Boşu boşuna kan dökmek istemediğimizi anlat onlara. Peki ağa. Bence haramiler sayılarına güvenerek teslim olmayı reddedeceklerdir beyim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum kardeşim. Ama biz çete değil, Osmanlı Devleti'nin mıntıka komutanının bir koluyuz. Görevimiz gereğince teslim olmalarını istemek zorundayız. Aa, geliyor şuna bak ya. Dur yaklaşma. Ok atıyorlar hala. Bakın elçimizin yanlarına yaklaşmasına bile izin vermediler. Ok atıyorlar. Cabir geri geliyor. Benim de istediğim buydu zaten. Adamlarımızı topla, saldırıya gidelim. Saldırın aslanlarım Ermeni uğurlarına. Teslim ol dedik, kabul etmediler. Açmak yok. Aman dileyinceye kadar kırın şunları. Fakir kutlara söylenin koyunlarını çalarsın. Alın bakalım. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Tamam durun. Zayiatımız var mı Hamit? Bizden bir yaralı, haramilerden de 12 ölü. 11 tane de yaralı var beyim. Yaralıların durumu ağır mı? Hayır beyim. Bizimkiler onların yaralarını sarıyor. Sürüyü bir araya topladınız mı? Topladık ama bir kısmını satmışlar. Namussuz herifler. Eğer babam Osmanlı'nın mıntıka komutanı olmasaydı hepsini asardım. Şimdi çaresiz ellerini bağlayıp Erzincan'a götürüp kadı huzuruna çıkartacağız. Biz de sizin gibi düşünüyoruz beyim. Bir izin versen onları parça parça ederdik ya. Beyim! Beyim! Ne var Cavit? Beyim, haramilerin birinin üstünde çil çil Rus altını bulduk. Bakın! Bunlar çarlık altınları beyim. Ay alçak herifler. Demek çaldıkları koyunların bir kısmını götürüp Rusya'da altına çevirmişler ha. Ben sizin hanenizin altını üstüne getirmem mi ha? Ters şunların kuşaklarını üstlerini iyice arayın. Ne bulursanız getirin. Beyim duydunuz. Bütün haramileri donuna kadar arayın. Çıkarın üstünüzü başınızı hadi. Kuşaklarınızı çözün. Hadi hadi bakmayın öyle koyun gibi. Ne diyorsak onu yapın hadi. Karşı geleni kılıçtan getirdin. Aman dokunmayın ne isterseniz yapın ya tamam. Ne istiyorsanız hadi. ...1598... ...1599... ...1600... tamı tamına 1600 altın çıktı haramilerin üstünden beyim. Ulan alçak herifler. Helali haramı bilmezsiniz. Hırsızlık sizin mesleğiniz mi? Lakin ne kadar ahmaksınız ki gelip Osmanlı topraklarında gaspa kalkarsınız. Ben size ne yapayım şimdi ha? Bağışlayın beyim, bir iş yaptık. Kusur biten az siz büyüklerden. Osmanlı adaletidir. Osmanlı'nın adaletine sığınıyoruz. Namussuz herifler. Yoksul köylünün koyunlarını çalın, sonra da adalete sığının. Şeytan salla kılıcı kes kafasını diyor. Öfkene hakim ol Hamit. Onları yakaladık ya, gayrı kadı takdir eder cezalarını. Yaklaşın yanıma. Yaklaşın diyorum. Geliyoruz beyim. Geliyoruz. Buyur beyim. Üzerinizden çıkan 1600 altının 1500'ünü koyunlarını çaldığınız kişilere tazminat olarak vereceğim. Geriye kalan 100 altını da size veriyorum. Ola ki Erzincan kadısı kellelerinizi cellada vermezse harçlık yaparsınız. Sağ ol beyim. Allah ne muradın varsa versin beyim. Verin öpeyim. Defolun. Defolun yanaşmayın beyimin yanına. Pis hırsızlar. Hamit. İşlerinden birkaçına çoban görevi ver. Sürüyü Erzincan'a kadar onlar götürsün. Bizimkiler de onlara dikkat etsinler. Gidiyoruz. Baş üstüne beyim. Asım. Beyim, burası çok güzel, sulak bir yer. Ruhsat verirsen ki burada geçirin. Olur Hamit kardeşim. Nasıl olsa Erzincan'a daha çok yolumuz var. Burada konaklayacağız. Çadırları kurmaya başlayın. Arkadaşlar çadırları buraya kuruyoruz. Burası gerçekten de tam molalık bir yer. İzin verin beyle görüşmek istiyorum. Kapa seneni. Sen kimsin de beyle görüşmek istiyorsun pis hırsız. Hamit ne oluyor orada? Haramilerin reisi sizinle görüşmek istiyormuş beyim. Kimle görüşmek istiyor? Bırakın gelsin. Ne söyleyecekmiş bakalım. Beyle görüşecek. Cavim! Bırak gelsin! Beyim. Ne var? Benimle ne konuşmak istiyorsun? Aman bey. Kulun kölen olayım. Burada konaklayayım. Nedenmiş? Buraya Gevran yaylası derler deyim. Bu yayla Beşir Ağa'nın malıdır. Kimmiş bu Beşir Ağa denen adam? Tam 14 tane köyü sayısız hayvanı sefer sırasında da bine yakın silahlı yiğidi olan bir ağadır. Ne yapalım yani burası Beşir Ağa'nın yaylasıysa? Sen Beşir Ağa'yı bilmezsin beyim. Ondan izinsiz topraklarında otağı kurulur mu hiç? Dedimin tekidir. Belki size bir zarar vermez ama bizim uğru olduğumuzu anlarsa gözümüze mil çektirir. Dişimizi çıkartıp alnımıza çakar Beşir Ağa. Kalk bre önümden. Karşımda uluyup durma. Beşir Ağa da kim oluyor? Kaleli İhsan Paşa'nın oğluna söz söyleyip dil devirecek adam eceline susamış demektir. Benim olduğum yerde de hiç kimse sizin kılınıza dokunamaz. Var çek git önümden. Yapmadım deyim. Sen Beşir Ağa'yı hiç bilmezsin. Bir Allah'a bir de padişahın boyuna eğer bu adam. Hırsızı, uğursuzu, haksızı barındırmaz. Gevran yaylası üzerinden izinsiz kuş uçurtmaz. Bak hele şu Beşir denen ağaya. Derler ki adamları izin almadan geçiyorlar diye. Göç zamanı turnaları vurmaya kalkmışlar da Beşir amcası hayvan ne bilir izni diyerek fetva vermemiş. Beşir aile uğraşılmaz beyim. Gidelim buradan. Bizi gözden çıkardıysan gençliğe yanındaki adamların harcı. Yine çapulmuş. Sen bizi ne sandın? Kalk karşımdan. Tepelerim yoksa. Beşir ağa gelsin de çaksın bakalım dişimizi alnımıza. Beyim, bize doğru birileri gelir. Kim acaba? Kim olacak? Beşir ağanın adamlarıdır. Buralarda onlardan başka kimse olmaz ki. Selam vermeden önce sorayım hele. Müslüman mısınız? Elhamdülillah Müslümanız. O zaman selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kimsiniz? Nereden gelip nereye gidersiniz? Gevran Yaylası'nda ne işiniz var? Misafirseniz neden köylerimizden birine at sürmediniz de burada çadır kurarsınız? Erzincan mıntıka kumandanı Kaleci İhsan Paşa'nın oğluyum. Bunlar da askerlerim. Bir vazifeden dönmeliyiz. Burada mola verip koyunlarımızı otlatmak istedik. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Demek hepsi bu ha? Daha ne olacaktı ki kurban? Sen eceline mi susadın ki Gevran Yaylası'na izinsiz otağı kurar hayvan otlatırsın kardeş? Bilmez misin ki bu yaylalarda Beşir Ağa hükmeder? Biz onun oğullarıyız. Seni ve adamlarını hayvanlarınızla birlikte babamızın oturduğu köye götüreceğiz. O ne derse öyle olur. Hadi toparlanın. Biz sizi ileride bekliyoruz. Allah kahretsin. Bunlar kim oluyor da koskoca Kaleci İhsan Paşa'nın oğluna böyle davranma hakkını kendilerinde buluyorlar? Beyim, emret saldıralım şunlara. Onlar 7 kişi, biz 40 kişiyiz. Hadlerini bildirelim şu küstahlara. Olmaz Hamid. Müslüman Müslümanla dövüşmemeli. Öfkemize gem vurmalıyız. Bir yanlışlık yapıp da babamın adını leke getirmek istemem. Belli ki bunlar babamın şöhretini işitmemiş. Ne yapacağız o zaman? Bu 7 kişinin önüne düşüp Beşir Ağa'nın ayağına mı gideceğiz? Şimdilik söyleneni yapalım hele. Söyle adamlara toparlansınlar. Bakalım Beşir Ağa bizler için ne ferman buyuracak. Kadınları sökün! Gidiyoruz! Babamın konağına geldik. Rüstem! Bu koyunlar emanettir. Sayarak teslim alın. Otlatın ve ziyan etmeyin. Şu eli bağlı adamları da sıkı bir yerde muhafaza edin. Yedirip içirin ama sakın kaçmalarına göz yummayın. Belli ki bunlar bir halt etmişler. Beyin adamlarını da misafirhaneye götürün. Yedirip içirin, istirahat etsinler. Sağ ol kardeş. Sen de benimle geleceksin delikanlı. Babamın karşısında diklenmezsen senin de adamlarının da hayatı kurtulur. Baban bu kadar sert biri mi? Bu yörelerde ağa olmak, yüzlerce insanı idare etmek kolay değildir. Bu yüzden biraz serttir, sinirlidir. Merak etme kardeş. Yörelerimizde bizden yaşlı olana saygısızlık etmek yoktur. Sen ol, sakın kibirlenme ve dik laf etme. O zaman değil paşa baban, İran Şahı'yla Urus Çarı birleşip gelseler seni Beşir Ağa'nın elinden sağ kurtaramazlar. Yiğit birine benzersin. 40 adamın varken bize saldırabilirdin ama yapmadın. Bu yüzdendir sana yardım et. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Otur. Ayakta durma delikanlı. Oğullarım sizler de oturun. Nedir bu hal delikanlı? Gelip Gevran Yaylası'na destursuz otağı kurup hayvan otlatırmışsın. Bu hal ne haldir? Alem Beşir Ağa'nın hayrından kaçarken sen şerrine talip olursun. Nereden alırsın bu cüreti? Birileri mi seni saldı üstüne? Yoksa nefsine uyup da mı geldin? De hele kurban. Kimse beni bir başkasının üzerine salamaz ağam. Bir görevden dönüyordum. Yorulduk, bir günlüğüne otağı kurduk. Devrisi gün gidecektik. Başkaca bir maksadımız yoktu. De buyur Molla Gıyasettin hocam. Bu durumda ne yapmam icap eder? Bu kendini bilmeze nice bir ceza uygulayayım. Ne olmuş birebersin? Padişahın yaylasında Allah'ın yeşerttiği otu yemiş koyunlar. Sana ne olur hele? Ne bu gazap? Ne bu kibir? Ceza vermek istediğin delikanlı devletin hizmetini gören bir millet evladı. Sen nesin? Sen de bu hizmette değilsin. Yarın senin oğlun gitserdin sana böyle bir inkaftan ne icap eder? Öyle diyorsun ama bu benim yaylama bir tecavüz değil midir hocam? Ya get işine al! Öldüğünde bu yaylanın toprağına gömüleceksin. Gönül yap, kelle kesme Beşir ağa. Yarın hesaba çekileceksin mizanda. Belli ki gençtir, izin almayı akıl edememiştir. Gelip yaylana yaslanmıştır işte. İcap eder ki misafir et, hizmetini göresin. Benim diyeceğim budur mesela. Sen öyle diyorsan öyledir tabii. Duymadınız mı? Molla Gıyasettin hocamın emrini ha? Bu delikanlı ve yanındakiler misafirimizdir. Diledikleri kadar kalabilirler. Ne ihtiyaçları varsa temin edilsin. Hoş tutulsun. Hoşça yola koyulsun. Gevran yaylasına zorla değil, iznimizle girilmiştir. Bizi bağışladın ve misafir ettiğin için sana minnettarız ağam. Allah sizden razı olsun. Tabii Gıyasettin hocamızdan da. Hocam, müsaadeniz olursa elinizi öpmek isterim. Evlat, öpülecek eller şimdi toprak altındadır. Öpsün hocam, öpsün. Törelerimizde her zaman küçük büyüğün elini öperek saygısını gösterir. Gel bak şimdi, ben de seni alnından öpeyim. Terbiyeli ve yiğit biri olduğun her halinden belli. Ağam, müsaadenizle sizin de elinizi öpmek istiyorum. Berhudar olasın evlat. Bekir, Ömer, delikanlıyı alıp konağımızın misafirhane bölümüne götürün. Bir güzel dinlensin. Karnı açsa karnını doyurun. Adamlarını da yedirip içirin. Baş üstüne baba. Sağ ol ağam. Gel kardeş, kalacağın yere götüreyim seni. İşte kardeş, bu odada misafir edeceğiz seni. Beğendin mi? Beğendin mi de ne demek? Her şeyiyle bir misafir odası. Allah razı olsun. Adın ne kardeş? Ömer. Senin adın ne kardeş? Kusura kalmayın. Olan bitenin şaşkının adımı söyleyemedim. Benim adım Asım'dır. Benim adım da Bekir'dir. Babamın en büyük oğluyum Asım kardeş. Biz altısı erkek, yedi kardeşiz. En küçüğümüz bu Ömer'dir. Bir de dünya güzeli bacımız vardır. Allah hepinizden razı olsun kardeşler. Öbür kardeşlerinizi görmedim. Ama eminim onlar da babanız ve sizler gibi iyi yiğit insanlardır. Sen de yiğit birine benzersin Asım kardeş. Asil bir soydansın. Devlet hizmetindesin. Biz de öyleyiz. Senin baban Erzincan dolaylarında, bizim babamız da Gevran yaylasında ferman bekler. Ne zaman emredilse bir yumruk gibi toplanırız. Bizler gelip geçeceğiz. Asıl olan devletin bekasıdır. Babamızın sert olmasına bakma, zalim değildir. Aksine çok adil bir insandır. Lakin bizler şanımıza halel gelmesini istemeyiz. Bu yörelerde örf böyledir. Kişi onuruyla kişiliğini korur. Haklısın Ömer kardeş. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Biz de dostça uzanan ele dost eli uzatır, düşmanca uzanan kolu kopartırız. Evet Allah öyleyizdir. Her neyse, senin karnın açtır. Şimdi hizmetkarlara emir vereceğim. Sana mükellef bir sofra hazırlasınlar. Sonra da yatar uyursun. Bugün hayli yorucu bir gün geçirdin. Sağ ol Ömer kardeş ama yemek yemeden önce adamlarımı bir ziyaret etmek isterim. İzin var mıdır? Elbette Asım Bey. Sen burada tutsak değil, konuksun. İstediğin gibi gezip dolaşabilirsin. Bunu duyduğuma sevindim. Bir gün yolunuz Erzincan'a düşerse ben de sizleri böylece ağırlamaktan şeref duyarım. Kim bilir? Belli olur mu? Kaderimizde orada görüşmek varsa olur tabii. İyi geceler Asım kardeş. Yarın kahvaltıda görüşürüz. Beşir Ağa'nın adamları iyi davranıyor mu size amca? Ben de nasıl. Hizmette kusur etmemek için çırpınıyorlar. Beşir Ağa da denildiği gibi çıkmadı beyim. Sana ayrı bir konak, bize de ayrı bir konak tahsis etti. Allah razı olsun. Yedirdi içirdi. Sen yine de her şeye karşı tedbirli olamayın. Paşa babam nasıl delinin tekiyse bu Beşir Ağa da öyle. Sağa solu belli olmayan biri. Eğer çok değer verdiği Gıyasettin hoca olmasaydı, yaylasına girdik diye kim bilir bize ne ceza verirdi. Evet duyduk beyim. Beşir Ağa'nın adamları ağanın bir tek Gıyasettin hocadan çekindiğini ve onun sözünden dışarı çıkmadığını söylüyorlar. Hoca da hakikaten hak aşığı, erdemli bir kişi. Ama sen yine de her şeye rağmen bir gözü açık, tetikte uyuyasın Hamit. Adamlarımızı da uyanık tut. Gerekirse nöbetleşe uyusunlar. Tutsak uğurluları da zaman zaman kontrol edesin. Aman derim ha. Emrin başım üstüne beyzadem. Siz müsterih olun. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hadi iyi geceler Hamit. Ne demek? Gözüne uyku girmiyor. Bahçeye çıkıp serinleyin biraz. Beşir ağa burada tutsak olmadığımızı söylemişti. Ne güzel bir hava var. Bu ses de ne? Bahçede biri var. Oraya doğru geliyor. Ah! Sen? Gözlerime inanamıyorum. Zeynep kız. Asım, senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Bu ne biçim soru? Burası benim babamın konağı. Ne? Sen yani sen... Beşir ağanın kızı mısın? Babamın dediğine göre kızı sayılırım. Şimdi sen söyle, burada ne arıyorsun? Eğer beni bulmak için geldiysen canını susamış olmalısın. Hemen çık git buradan. Hiçbir yere gitmem. Çünkü ben ona babanın konuğu olarak bulunuyorum. Dur bir dakika. Yoksa sen babamın yaylasına izinsiz girdiğin için buraya getirilen şu paşa oğlumsun. Tam üstüne bastın. Baban nasıl oldu da seni affetti? Kötü bir niyetim olmadığını anladı da onun için. Doğrusunu söylemek gerekirse Gıyasettin Hoca olmasaydı halim nice olurdu bilmiyorum. Ben de benim için geldiğimi sanmıştım. Burada olduğunu bilseydim inan hayatın pahasına da olsa senin için gelirdim Zeynep kız. Sahi gelir miydin? Seni o derede gördüğümde bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Sen bana beni gördüğünü kimselere söylemede beni unut demiştin. Evet hatırladım. Sen de seni gördüğümü kimselere söylemem. Ama seni asla unutmam demiştin değil mi? Evet. O günden sonra seni hiç aklımdan çıkartmadım. İnanmayacaksın ama sen benim ilk sevdiğim kızsın. Hiç bugüne kadar kimseyi sevmedin mi yani? Hayır. Bugüne kadar gönül dilimi titreten hiç kimse olmadı. Peki sen? Sen hiç kimseyi sevdin mi? Hayır. Benim de senin gibi gönül dilimi titreten biri çıktı karşıma. Peki ya şimdi? Şimdi o gönül telin titriyor mu? Evet. Evet. Seni seviyorum Zeynep. Ben de seni olsun. Ama aynı zamanda da korkuyorum. Neden korkuyorsun? Korkun ölümden mi yoksa beni sevmekten mi? Allah'a inanan ölümden korkmaz Zeynep. Ölümden korksaydık hırsızın uğrunun düşmanın peşinden koşmazdık. Korkum seni sevmenin bize ödettireceği bedeldir. Neden böyle söylersin yiğidim? Beni sevmek ölmekten beter midir? Niye korkarsın sevdadan bunca? Aşık belasız, yiğit sevdasız olur mu hiç? Güzel Zeynep. Ne geldiyse başıma deli gönlümdendir, elimden değil. Ecel gelip konsa garip başıma korkum sevdadandır, ölümden değil. Sevda odur akar sel akışıyla. İşler duyguları gül nakışıyla, kaçamak yolu bir bakışıyla, gönüller çelene yiğit derim ben. Dal çiçek verir mi yaprak kurursa? Sevda şahlanır mı gönül durursa? Bir bakışın bana zincir vurursa, korkum sevdadandır ölümden değil. Zeynep der ki beni güldüren değil, sevdasın aşikar bildiren değil. Uğrumda bin kişi öldüren değil, aşkımdan ölene yiğit derim ben. Ben ki dert midirim onulmaz derdi. Gök titrer toprağa bastığım yerde. Kılıç izleri var nice seferde. Korkum sevdadandır, ölümden değil. Bana erliğinden den vurup durma. Sevmeyi bilene yiğit derim ben. Gurur hançerini sineme vurma. Ağlarken gülene yiğit derim ben. Aşıksan zehr olur her gün yediğin. Tükenirsin kuytusunda geriğin. Kayıtsız olmalı yiğit dediğin. Korkun sevdadandır. Ölümden değil. İşte böyle güzel Zeynep. Neyse artık gitmeliyim yiğidim. Yarın olursa ikimizin de leşini köpeklere verirler. Kendimi düşünmem de sana yazık olur. Yiğit bir delikanlısın. Var git odana istirahat et. Ben de kendi odama gideyim ha. Ne kadar rahat konuşuyorsun Zeynep. Seni gördükten sonra nasıl ayrılabilirim senden? Sensiz yaşayabilir miyim sanıyorsun? Ya ben? Ben sensiz yaşar mıyım sanırsın? Ama elden ne gelir? Kader tanıştırdı bizi. Bundan sonrasını yüce Rabbim bilir. Hayır Zeynep. Seni artık bırakamam. Bu gece kaçalım. Adamlarıma bir zarar vermez baban. Hem biz Ceyvan Yaylası'nı terk ettikten sonra Yeni bir kuvvetle gelir, adamlarımı da alırız. Sevda başına vurdu besbelliydin. Beni kaçırmak ha? Hem de Gevran yaylasından. Sen çıldırdın mı yiğidim? Beşir Ağa'nın elinden değil Erzincan'a. Kaf Dağı'nın arkasına gitsek kurtulamazsın. Aklından çıkar böyle şeyleri. Sence yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Varsın öldürsünler beni. Ölümden korkmuyorum. Sensizlik ölümden de beter. Beni anlamıyorsun Asım. Bana ölüm değil dirin gerek yiğidim. Sabırlı ol hele. Görelim Mevla neyler. İstesem Allah emriyle vermez. Başka ne çare kalıyor ki geriye? Verebileceğini ben de sanmıyorum. Lakin hiç de belli olmaz. Sen örflerin, adetlerin gereğini yap da vermezse vermesin. Allah'tan ümit kesilmez. Babamın neye karar vereceği hiç belli olmaz. Bakarsın hediye verir ha? O halde ne yapmamı istersin iyi gönlümün sultanı? Vazif Paşa babana. Allah'ın emriyle beni babamdan istesin. Yapacağın şey bu kadar basit. Hadi. Hadi Allah bahtını açık etsin. Peki Zeynep kız. Yarın sabah sürüyü ve adamlarımı alıp Erzincan'a gideceğim. Asım'la Zeynep abla. Hayırlı sabahlar Asım kardeş. Hayırlı sabahlar Bekir kardeş. İnşallah rahat uyumuşsundur. Çok rahat uyudum Ömer ağam. Allah razı olsun. Biz bir kusur işledik ama sizlerden iyilik ve insanlık gördük. Bizi ve adamlarımızı misafir ettiniz. Artık izniniz olursa biz gidelim. Biraz daha kalsaydınız. Öyle ya. Böyle bir gece kalınır mı? Daha sana yaylamızı gezdirmedik. Biliyorum ama yolcu yolunda gerek Bekir kardeş. Üstelik köylünün emaneti olan koyunlar var. Otlata otlata ancak gideriz. Sen bilirsin Asım kardeş. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bizden bir hizmet gerekiyorsa baş göz üstüne. Çekinmeyiz. Allah razı olsun. Siz zaten yapacağınızı yaptınız. Bekir bizim adamlarla yaylanın eteklerine kadar sizlere eşlik edecek. Tabii tabii. Eşlik ederiz. Zahmet olacak sizce. Şimdi istersen babamıza da bir uğrayalım. Ismarlaşıp doğasını alırsın sevinir. Ama sen bilirsin yine de. Ne demek sen bilirsin Ömer ağam? Elbette gidip Beşir ağamın elini öpüp izin isteyeceğim. O zaman gidelim. Demek konağımızdaki misafirliğiniz bir gecelikmiş. Kalmaları için ısrar ettim baba ama bir an evvel Erzincan'a gitmeleri gerekiyormuş. İznin istemeye geldim Beşir ağam. Madem gitmeklesin gidebilirsin yiğidim. Ama gitmeden önce sana babana götürmek üzere bir hediye vereceğim. Lütfedersiniz ağam. Bak evlat. Bu hançerin bir başka benzeri daha yoktur. Çok nadide bir hançerdir. Baban Kaleli İhsan Paşa'nın namını duymuşuz. Yiğit ve adil bir paşadır. Bu hançer onun kuşağının arasına pek yaraşır. Teveccühünüz ağam. İhsan Paşa'ya diyesin ki bu hançer Beşir Ağa'nın hediyesidir. Ona sarılı bu ipek mendil dahi hediyesidir. Biz bize dostça gelenin eline ipek mendil verir, terini hürmet ve muhabbetle sileriz. Lakin destursuz yaylamıza at sürenlerin karşısına da böyle hançer gibi çıkarız. Sen onun oğlusun. Hata işledin, bağışlandın. Hataya af olur. Lakin suçun cezası mutlak verilir. Hadi, yolunuz açık olsun. Allah hak yolda yardımcınız olsun. Bizden selam söyleyesin Erzincan ilimize ve dahi İhsan Paşa'mıza. Sana minnettar zağım. Bize çok iyi davrandınız. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle evlat. Bahtınız ve yolunuz açık olsun. Bizden buraya kadar Asım kardeş. Burası Gevran Yaylası'nın sınırıdır. Buraya kadar zahmet duydunuz Bekir kardeş. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Teşekküre gerek yok kardeş. Ben ve ağabeylerim seni çok sevdik. Sizi çok sevdim. Sizin de bir işiniz olursa, yolunuz düşerse Erzincan yöresine mutlaka uğrayınız. Paşa babamız da biz de misafiri çok severiz. Paşa babana bizden selam götür. Yolun açık olsun. (Gülüyor) Aferin sana Asım, yüzümü kara çıkartmadın evlat. Hem haramileri yakaladın hem de koyun sürülerini geri getirdin. Alçak herifler, koyunların bir kısmını satmışlar ama Allah'tan altınları üzerlerinde bulduk. Biliyorum, o altınları da koyunu eksik sürü sahiplerine dağıttık. Sana bir de hediye getirdim baba, buyur al. Nedir bu mendilin içindeki? Ah, bir hançermiş. Vay vay vay, pek de muhteşem bir şeymiş. Üzeri nadide ve pahalı taşlarla kaplı. Kimin hediyesi bu kolun? Gevran yaylası ağası Beşir Ağa'nın. Beşir Ağa mı? Adını çokça duymuşluğum vardır. Herkes onun için delinin teki diyor. Sen kendisiyle nasıl tanıştın? Haramileri yakalayıp geri dönerken Gevran yaylasında çadır kurmuştuk. Meğer o yaylada ondan izinsiz konmak ve koyun otlatmak yasakmış. Yoksa o deli ağa cezalandırmak mı istedi seni? Evet. Allah'tan yanında kendisine çok büyük saygı gösterdiği ve akıl aldığı Molla Gıyasettin Hoca sayesinde ceza almaktan kurtulduk. Aslında Beşir Ağa denildiği kadar kötü biri değil. Ama sert mi sert biri. O kadar olacak. Her ne kadar benim gibi Osmanlı'nın bir paşası değilse de devletine sadakatle bağlı biri. Duyduğuma göre yakında padişah efendimiz gösterdiği yararlılıklardan dolayı ona da paşa rütbesi verecekmiş. Neyse, uzun yoldan geldin oğul. Kalk git gönlünce. Bey, Asım'ın nesi var? Gevran yaylasından döndüğünden bu yana pek değişti. Farkında mısın? Aynı şeyi ben de sana soracaktım hatun. Oğlana bir durgunluk gelmiş. Eski neşeli, cevval hali yok. Eskiden arkadaşlarıyla ava gider, at yarıştırırdı. Yanına asker hıp şehrin sınırlarını yoklamaya gitmek için başımın etini yerdi. Şimdi odasından dışarı çıkmıyor. Günlerdir doğru dürüst yiyip içtiği de yok. Eskiden karnı acıktığında mutfağa gelir. Anacığım, benim için neler yapmış diye boynuma sarılırdı. Şimdi beni bile göresi kalmadı. Benim işlerim çok hatun. Bu yüzden ilgilenemiyorum çocukla. Abin eline söyleseydin ya konuşsaydı kendisiyle. Bir de söylemekten icap duyacağı şeyleri onlara söyleyebilir. Abinleri de durumun farkına varıp konuşmuşlar kendisiyle. Ama bir şeyim yok. Durgunluğum yorgunluğumdan demiş. Ama bana kalırsa bir derdi var Asım'ın bey. Ne derdi olacak hatun? Paşa oğlu. Yediği önünde yemediği ardında. Bütün Erzincan'da sevilip sayılan biri. Genç, göçlü, sağlıklı. Keşke bütün Osmanlı gençleri onun gibi olsa. Doğrusun ama bir derdi olmasa böyle durgun olmazdı oğlan. Yemelerden içmelerden kesildi. Maazallah hastalanacak diye korkuyorum. Madem öyle bir de senden onunla konuşmayayım. Bazen evlatlar başkalarından sakladıkları sırları analarına açıklarlar. Haklısın bey. Bugün bir ara odasına gidelim. Oğlum, yiğidim, Asım'ım, anasının kuzusu. Haramileri yakalayıp getirdiğinden bu yana bir şeyler oldu sana. Abilerin de, kız kardeşin de farkında bunun. Ne derdin varsa söyle anacığım. Bir şeyim yok anacığım. Bir şeyim yok deme koç yiğidim. Ben de, babam da, abilerin de farkındayız. Sen eski sen değilsin. Bir şeyim yok dedin ya ana. Rahat bırakın beni. Madem bir şeyin yok, neden hizmetkarların getirdiği yemekleri yemezsin? Neden eskisi gibi ava gitmez, at yarıştırmazsın? Ha? Neden gezip eğlenmek yerine odandan dışarı çıkmazsın? Ana, şu kadarını söyleyeyim, sağlığım iyi. Benim için endişelenme. Hele biraz zaman geçsin, eskisi gibi olurum yine. Yalvarıyorum, artık üstüne. Ne yaptın ona? Asım abimle konuştun mu? Konuşmasına konuştum Zeliha ama ağzından laf almak ne mümkün. Bir şeyim yok diyor, başka bir şey demiyor. Bir de ben şansımı deneyeyim. Biliyorsun benden hiçbir şey saklamaz. İyi konuş bakalım. Önce abilerim, sonra anam, şimdi de sen mi çıktın başıma Zeliha? Kocası kölesi olsun Asım abine. Bu nice bir dert ki bizden bile gizlersin. De bana derdini. Ölürüm o balaban bakışlarına. Herhangi bir derdim yok bacım. Çok üstüme geliyorsunuz. Etme eyleme abi. Aile içinde seni en iyi ben tanırım. Ben senin elinde, senin koruman altında büyüdüm. Hani beni çok sever, her sırrını benimle paylaşırdın. Zeliha bacın çul olsun ayaklarının altına. Derdin neyse söyle bana, ne olursun. Peki güzel bacım. Söyle. Birini sevdalandın. Ne? Tahmin etmiştim bunu. Kim bu şanslı kız abicim? Gittiğim ileride gördüm de güzel. Adı Zeynep, benim Mecnun eyledi. Yanı davcıdan kaçan Ceylan misali, bakan gözler benim Mecnun eyledi. Binmek ister Şahin gibi atlara, bir kez bakmaz benim gibi yağıtlara. Sevdasını çeşit çeşit odlara, yakan dilber benim Mecnun eyledi. Asım der, alıp satamam. Gayrı güzellere gönül katamam. Ağa kızı diye kendim satamam. Zeynep kızı beni Mecnun eyledi. Demek sonunda senin de gönlüne kemen satan bir dilber çıktı ha. O günü hiç göremeyeceğim sanıyordum. Çok şükür Rabbime. Sevda dediğin ısmarlama gelmez bacım. Her şey bir anda oldu. Zeynep'i gördüğüm anda aşık oldum ona. Senin gönlünü çelebildiğine, seni böyle içine kapanık biri yaptığına göre çok güzel biri olmalı bu kız. Evet. Tarif edemeyeceğim kadar güzel bir kız. Belki de yaşadığımız şu yeryüzünün en güzel kızı. E madem sen onu, o da seni seviyor. Nedir bu halin? Neden içine kapanırsın? Bunun üzülecek bir tarafı yok ki. Söyleriz paşa babamıza, bir kafile gönderir, isteti verir Zeynep'i. Sen de muradına erersin. Keşke her şey senin tahmin ettiğin kadar kolay olsaydı. Bilir misin sen Beşir Ağa'nın nasıl biri olduğunu? Onun yaylasından kuşlar kanat eğerek uçarlar. Sesini duyan kertenkeleler yerin yarığında canını kurtarır. Adama kız verir mi Beşir Ağa? Kız vermezmiş, kuş uçurtmazmış. Kim olur bu Beşir Ağa? Senden iyisini mi verecek kızını? Şeref duysun, aslan gibi delikanlısın. Namın yürür bu illerde. Sen ki koskoca kaleli İhsan Paşa'nın oğlusun. Beşir Ağa dediğin adamın ne hükmü olabilir ki abi? Adam dedinin teki Zeliha. Bir anı bir anına uymuyor. Yaylasında konakladık diye neredeyse beni bile cezalandırıyordu. O deli de baban sanki deli değil mi? Üzme tatlı canını. Bırak iki deli kozlarını paylaşsın. Ben bu güzel haberi hemen annemle abilerime vermeye gidiyorum. Ve köfte o. Biz de neden böyle dalıp dalıp gider diye merak ederdik. Meğer küçük kardeşimiz sevdan çekermiş. Hem de ne sevda ne ne tabi. Asım abim cayır cayır yanarmış. Sen misin vazifeye giderken arkamdan ağlayanım mı var diyen? İşte elin kızı böyle yakarırım çırasını. Söyle bakalım kim bu talihli kız? Ben söyleyeyim bu sevda çiçeğinin kim ol? Adı Zeynep. Beşir Ağa denen birinin kızı. Adam aynı babam gibi delinin biriymiş. Maşallah bakıyorum da herkes gülüyor. E bana da anlatın ben de güleyim. Asım abimin aşık olduğu kızdan söz ediyorduk anneciğim. Amanım. Oğlumun dalıp dalıp gitmesinin sebebi demek buymuş ha. Peki kimmiş bu kız? Beşir Ağa'nın kızı Zeynep ana. Hem de eşi benzeri bulunmaz bir güzelmiş anacığım. Oh oh maşallah. Akşam yemekten sonra paşa babanıza meseleyi açarım. Hiç canını sıkma oğlum. Zeynep değil Beşir Ağa'nın periler padişahının kızı bile olsa kaleli İhsan Paşa pençe vurur alır onu. Demek ağzımın derdi sevdalanmakmış öyle mi? Tahmin etmiştim zaten bey. İnsan Asım'ın yaşında başka neye dert eder ki kendine? Sevinmedi mi yoksa? Bir yandan çok sevindim, bir yandan da endişelendim hatun. Neden endişelenirsin ki bey? Ben bu Beşir Ağa denen adamı çok iyi bilirim. Gözü pek, yüreği kavi biridir. Padişahın has adamlarındandır. Mıntıka komutanlığı ve paşalık rütbesi de gündemdedir. Ama çok ters biridir. delidir ve delinin ne yapacağı da pek belli olmaz. İyilik de vermezse ikimizin de encamı kötü olur. Dedim ya, delidir Beşir Ağa. Gönlünce gitmedin mi? Olmaz. Paşa, ikide bir adam için delidir dersin de. Kusura bakma ama sen çok mu akıllısın yani? Yahu hatun hiç gülesim yoktu. İyi güldürdün beni. İnan doğru dersin. Gerçi bizim de namımızda bir delilik vardır ya. Beşir Ağa benden beter zincirliktir. Neyse, bir heyet gönderir, hediyesine karşı hediye sunar. Meramımızı da çıtlatırız böylece. Görelim bakalım Mevla neyler. Kızı istetmek için kimi göndereceksin? Ramazan ayı. Ondan iyi yol yordan bileni yoktur. Ağzıma da söyle üzülmesin. Allah nasip etmişse bu iş olur inşallah. Baba, Erzincan valisi Kaleli İhsan Paşa'dan bir heyet gelmiş. Sizinle görüşmek ister. Allah Allah. Kaleli İhsan Paşa niye heyet göndermiş ki bize? Belki de oğlu Asım giderken ona verdiğin hediyelere karşılık teşekkür etmek için göndermiştir. Olabilir. Alın bakalım yanıma. Sebep neymiş öğrenelim. Peki baba. Buyurun Beşir Ağa. Buyurun. Beşir Ağa sizi bekliyor. Sağ ol. Allah razı olsun. Buyurun alın. Gönlüsün efendim. Hadi gelin bakalım. Selamun aleyküm ağam. Ve aleyküm selam ağalar. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Buyurun oturun hele. Sağ ol ağa hazretlerim. Evet. Henüz yüz yüze gelemedik ama İhsan Paşa'mızın namını işitmişizdir. Nasıldır kendisi? İyi midir? Sağlığınıza duacıdır Beşir ağam. Bizler de sizin namınızı ta bizim oralardan duyarız. İnşallah tezerden paşalık ricaliniz ve sultanlık beraatınız da gelir. İnşallah, inşallah. O zaman hizmetimiz daha da artar. Padişah efendimizin duasını almak inşallah bize de müyesser olur. İnşallah. Bu arada belirteyim ki İhsan Paşa da sizleri çok sever ve hep takdirle söz eder. Malum bir laf vardır. Davul dengi dengine. İhsan Paşa sizi hısım olarak muradındadır. Bunca hasım arasında iki hısım paşa daha da kuvvet kazanmış olur diye düşünürler. Ne? Nasıl yani? Nasıl bir hısımlıktan söz edersin ha? Yani İhsan Paşa eğer sizle münasip görürseniz kızınız Zeynep'i sizin de gördüğünüz mahtumu Asım'a zevci olarak murat eder. Tabii son sözün size ait olacağına da bildirmemi ister. Ne? Dur bakayım. Sen neler söylüyorsun ha? Bu ne hap bilmezliktir. Ben karenin kapısında yanaşma mıyım yoksa çobanı mıyım? Haşam! Bu ne edep dışı bir davranıştır ki böyle bir teklif için kendisi gelmez ve hizmetkarlarını kapıma yollar. Affedersiniz ağam. Misafire hürmetsizlik bize uymaz. Elçiye de zeval olmaz. Lakin beni daha fazla sabrımla güreştirmeyin ağa. Edebim ve akıllı yanım deli ve vahşi yanıma hükmederken tez burayı terk edin. Deyin ki o kaleliye belki kendisi gelip bu teklifi yapsaydı düşünürdük. Ama bundan geri değil kendisi. Sadrazam-ı devleti hali bile gelse cevabımız hayırdır. Bunu böylece bilsin. Hadi gidin hadi. Bekir. Buyur baba. Sözüm Kaleli İhsan Paşa'yadır. Bu gelenleri üzmek istemem. Her birinin gönüllerini hoş edip bolca hediye vererek uğurlayın. Baş üstüne baba. İnanamıyorum buna. Anne baban nasıl olur da görücüleri kovar? Babanı bilmez misin Zeynep? Delinin tekidir. Neden Kaleli İhsan Paşa kendi gelmeyip adamlarını gönderdi diye derlendi. Paşanın adamlarını gerisin geriye yolladık. Çok ayıp etmiş anne. Koskoca Erzincan Paşası'nın adamlarına böyle mi davranılır? Bunda ne kötülük var ki? Adam oğluna beni istetmiş. Bakıyorum da evlenmeye pek heveslisin. Yoksa sen o Asım denen çocuğu tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Yani adını duymuştum. Hani bizim konağa gelmişti ya adamlarıyla beraber. O zaman işte. Ben de karşı karşıya geldiğinizi zannettim. Yok canım. Nerede görüşebiliriz ki? Her neyse unut bu işi. Babam vermedi seni. Bir böyle paşa hazretleri. Beşir ağa sonunda yaptı deliliğini. Vay damusuz, vay edep edap bilmez adam. Deli olduğunu duymuştum ama bir paşanın elçilerini böyle kovacağını tahmin edemezdim. Kızımı isteyen aracı göndermez. Kendi gelir ister dedi. Daha ne yapalım? Usul erken gereği kız istedik. Lakin sen buna layık değilmişsin. Bundan şeref duyman gerekirken sen kalkıp İhsan Paşa'nın teklifini reddeder, elçilerini kovarsın ha. Bundan böyle söz değil kılıçlar konuşur deli Beşir. Eğer ben kaleli İhsan Paşa'ysam Gevran Yaylası'nı sana dar ederim. Olanları duydun mu Asım? Zeynep kızın babası babamın elçilerini huzurundan kovmuş. Bunun böyle olacağını biliyordum abi. Hiç yadırgamadım. Bu yüzden kara kara sonumun ne olacağını düşünüyordum. Babama hazmedemedi bu işi Asım. Köpürüp duruyor. Atacağım, keseceğim o Beşir denen deliği diyor. Bir de babam zaten. Bu iki deli arasında ben nasıl Zeynep'e evleneceğim bilmiyorum. Üzülme Asım. Ne Beşir ağanın ne de paşa babamızın. Ancak Allah'ın dediği olur. Eğer birbirinizin kısmetiyseniz hiç kimse önüne geçilmez bunu merak etme. Asım yine odasına kapandı bey. Ne yiyor ne içiyor. Gece gündüz devamlı Zeynep'i düşünüyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapayım hanım? İstet dediniz istettim. Herif delinin teki. Elçilerimi kovarak itibarımı da iki paralık etti. Ve hey deli Beşir, ne diyeyim sana deli dağlı? Bre kibir kumkuması. Sana ne dedik ki? Allah'ın emriyle kızını istettik. Ne adam herif? İnsan hiç kapısına görücü gelenleri kovar mı? Geleneklerimizde, törelerimizde böyle bir şey var mı? Olacak iş değil hanım. Aklıma geldikçe kuduruyorum. Hadi Cevran Yaylası bir kefere beldesi ve Beşir denen adam da gayrimüslim bir derebeyi olsa, vergiyi zamanında ödemese, senin yaylandan havalanan turnalar bizim tarlamıza kondu der, tepesine çökerim. Sonra da ganimet kabilinden alır kızı olur biter. Gel gör ki Allah için her kişi devlete hizmeti desen bizden fazla. Be hey deli, ne oldu da biraz akıllı olsan yahu. Sen yakınmayı bırak da ne yapacağız onu söyle bey. Oğlan günden güne eriyor. Onun derdi bizleri de üzüyor. Bir çaresi olmalı bu işin. Bilmiyorum hanım. Benim de aklım başım durdu. Kızını vermek istemeyen birine ne yapılır bilemiyorum. Yürü. Baba, az önce Asım atını atlayıp gitmiş. Ne? Nereye gitmiş? Bilmiyoruz baba. Bilmiyoruz da ne demek Mehmet? Kardeşin giderken kimseye bir şey söylememiş mi? Atını hazırlayan seyit sormuş. Hiçbir şey söylememiş. Amanın bey, sakın olan Gevran Yaylası'na gitmiş olmasın. Mutlaka oraya gitmiştir. Mehmet, hemen divanı topla geliyorum. Peki baba. Abdullah, Mehmet, belli ki Asım sevdiği kızı görmek için Gevran Yaylası'na gitti. Hemen yanınıza çok sayıda asker alıp Asım'ın peşine düşün. Yolda görürseniz yakalayıp buraya getirin. Yok göremezseniz Gevran Yaylası'na at sürün. Onu orada bulursunuz mutlaka. Gevran Yaylası'na girmesine girelim de Beşir ağa izinsiz girdiğimiz için aramızda bir çatışma çıkmasın sonra. Beşir delinin tekidir. Asım'ın başına bir iş getirmeden onu oradan kurtarın. Gerekirse savaşın. Aman paşam, hiç böyle şey olur mu? O deli, bari siz akıllı olun. Böyle bir şeye kalkışmayın. Allah muhafaza etsin. Devlet-i Ali'nin askerlerini karşı karşıya getirmek bin kardeşi kırımı olur. Yamacan doğru söylüyor ya, yamacan doğru. İyi de ne yapayım ha? O deli Beşir'in oğlumu öldürmesine göz mü yumayım? Sabırlı olun hele. Bakalım gerçekten Asım Bey o yana mı gidiyor yoksa civar köylere mi gitti? Asım'ın Gevran yaylasına gittiğine eminim. Zeynep'i vermediler diye oğlan kendi kendine kahur etti. Böyle biri evden çıkıp da serinlemek için dereye gitmez ya Ramazan. Mutlaka Zeynep'i görmeye gitmişti. Asım Bey Gevran yaylasına da gitmiş olsa ne çıkar? Deli dediysek bulamadı ya bu Beşir Ağa. Tek başına yaylasına giren birini katlettirecek değil herhalde. Çok çok toprağından kovar. E daha ötesi var mıdır beyim? Evet, doğru söylüyorsun. Yani ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Sabredelim ve bekleyelim deriz Paşa Hazretleri. Gevran yaylacısınız ne geldi? Zeynep'i ilk gördüğüm şu dere kenarında mola vereyim de ne yapacağımı düşünüyorum. Evet, aylar önce Zeynep'i şu derede yıkanırken görüp aşık olmuştum. Şimdi ise onu sadece hayaliyle avlıyorum. Ah Beşir Ağa, ah Beşir Ağa, neden vermedin Zeynep'i bana? Neden birbirini seven iki yüreği birbirinden ayırdın? Hadi otlayın burada, ben de karnımı doyurayım. Merhaba ağam. Açsan buyur ortak olazığıma. Sağ ol evlat ama aç değilim. Beşir Ağa'nın çobanlarından mısın? Evet ağam. Bu yaylalar tümler onundur bilirsin. Bilirim. Adın ne senin? Ali. Kimin kimsen yok mu senin Ali? Ablamdan başka kimsem yok beyim. Anam babam 2 yıl önce öldü. Ya Allah rahmet eylesin. Çobanlık yaparak ablana sen mi bakıyorsun? Yok beyim, o da çalışıyor. Nerede çalışıyor? Beşir ağamın kızının yanında. Onun hizmetkarlığını yapıyor. Zeynep kızın yanında mı? Ha, çok iyi biridir Zeynep hatun. Bütün herkes sever onu. Bak, sen yiğit bir erkeğe biliyorsun. Sana bir iş vermek istiyorum. Eğer dediğimi yaparsan 2 altın veririm sana. 2 altın mı? Emret ağam, yapabileceğim bir şey varsa yaparım tabii. Sana bir mektup vereceğim. Bunu Zeynep Hatun'a götürürsen sana 2 altın veririm. Birini giderken öbürünü de geldiğin zaman. Seni burada bekleyeceğim, tamam mı? Tamam. Ama ben onun odasına gidemem ağam. Eğer konağın önündeyse veririm. Değilse ablama veririm, o verir. Tamam. Sen de biraz eğlen, ben mektubu yazayım. Peki ağam. Ey gönlümün sultanı. Deli çayın kıyısındayım. Gevran yaylasına gece indiğinde seni bekleyeceğim. Gelip gelmeyeceğini bana bu çocukla bildir. Beni merak etme. Bu can uğruna fedadır. Asım. Evet. Şimdi rakı kağıdı koyalım. Al bakalım hanım. Bu ne? Bu da 1 altın. Geri geldiğinde bir tane daha vereceğim. Tamam ağam. Hadi Ali git. Cevabını alıp gelesin tezgahdan. Seni burada bekliyorum. Ben gelinceye kadar Suriye'ye bakarsın değil mi ağam? Merak etme. Çoban gidip kalmayız. Birkaç saat sonra hava kararacak. Acaba mektubu Zeynep uzak açıklayabildim. Ulaştığı ilk adıyla bir cevabı yazdı ama. Bilmiyorum düşmeye gülecek miyim? Ağam! Ağam! Şimdi çoban çocuk geliyor. Geldim işte ağam. Ulaştırdım ağam. Cevabını da getirdim sana. Buyur mektubu. Sağ ol. Ey ömrümün varı. Keşke böyle bir deliliğe kalkışmasaydım. Seni öyle özledim ki... Sonunda ölüm bile olsa geleceğim. Beni kör mağarada bekle. Mektup getiren çocuk orayı sana gösterir. Zeynep. Gelecek. Gelecek. Kara sevdalım gelecek. Aferin sana Ali. Al bakalım vaat ettiğim 2. altın. Sağ ol ağam. De bakalım burada kör mağara denen bir yer var mı? Vardır ağam. Buradan çok uzak mı? Yakındır ağam. Şu kayaların altındaki kara mağara kör mağaradır. Pekala. Artık sürünü alıp götürebilirsin. Birazdan hava kararacak. Sen ne yapacaksın ha? Biraz daha oturup... İşte çalının tarifi kör mağara burası. Hava karardı, dışarıda sadece ay var. Zeynep inşallah kimseleri sezdirmeden dışarı çıkar. Ne o sesi? Zeynep gibi mutlaka odur. Asım. Asım neredesin? Buradayım Zeynep. İçerideyim sultanım. Asım. İnsan seni ne kadar çok özledim. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Seni bu diyardan almaya geldim. Nazlı endamına hayran olduğum, ilinden obandan çalmaya geldim. Gönlümün sultanı, ömrümün varı. Gelemem seninle koymaz töreler. Sular hiç akar mı yokuş yukarı? Gelemem seninle koymaz töreler. Arada dağlar var, elim ermedi. Gelip de sinenden güller dermedi. Dünürler gönderdim seni, vermedi. O zalim babandan almaya geldim. Gelirsem ardından şahlanır obam. Bana kefen olur giydiğim abam. İnan bana zalim değildir babam. Gelemem seninle koymaz töreler. Ağzın feda olsun bastığın yere. Rabbim bizim için sabırlar vere. Sen yayla çiçeği, ben azgın dere. Goncayı dikenden almaya geldim. Zeynep der ki canım fedadır yare. Sabreyle sevdiğim tirar son çare. Bizim şu illerde çiğnenmez töre. Gelemem seninle koymaz töreler. Töre dersin. Biz bilmez miyiz töreleri? Ya da biz törelerden kopuk biri miyiz? Babamız dünür gönderdi. Ters yüz geri edildiler. Şimdi ne yapmak kalıyor? Beni seviyorsan benimle gelmelisin Zeynep. Hayır Asım. Bize bu yakışmaz. Aşığa çile ve sabır yarışır. Kaçmak değil. Hem dünyanın altı üstüne gelse babamın şerefini ayaklar altına alamam. Yedi ejder gibi abimin başını öne eğdirmem. Bunu böyle de bilesin. Rabbim nice murat ermişse o olacaktır. Sabrın sonu selamettir. Belki bir çaresi bulunur ha? Başka bir çare dediğin, baban merhamete gelir mi? Neden olmasın? Hem babak da haksız sayılmaz ki. Koskoca Beşir Ağa'ya dünür diye iki konak kahyası mı gönderilir? Ramazan Ağa konak kahyası değildir Zeynep. Umur görmüş bir zattır. Babamın her işinde baş danışmanıdır. Üstelik ulemadandır. Baban kendisi gelseydi ne olurdu? Kaftanın sırması mı dökülürdü? Zeynep, ne diyorsun sen? Elbette gelecekti babam. Bu bir ön heyetti. Bir bakıma izin istemeye gelmişlerdi. Ama Beşir Ağa demediğini bırakmamış. Hem niye birbirimizi kırıyoruz ki? Hata senin ya da benim babamın olsa ne olur? Yüreği yanan, ciğeri dağlanan biz değil miyiz? Haklısın Asım. İçeri bile girdi. Arkama git Zeynep. Bre her kimsen. Çek kılıcını geç karşıma. Sakin olun. Niyetim kötü değil. Bekir abi sen misin? Benim Zeynep. Ne işin var burada? Yoksa beni mi takip ettin ha? Evet seni takip ettim. Yayladan dönüyordum. Bu tarafa doğru geldiğini görünce uzaktan izledim. Ve mağaranın önünde nicedir sizi dinliyorum. Böyle davranmak sana yakışmıyor Bekir kardeş. Mert bir yiğit olduğunu sanıyordum. Öyleyizdir evelallah. Ah dolsun ki bir fena hareketiniz olacak olursa... Her ikinizi de katletmeye niyetliydim. Lakin ikinizi de dinledim ve gözetledim. Birbirinize kara sevdayla tutkulu olduğunuzu anladım. Ben senin bacınım abi. Beşir Ağa'nın kızıyım. Namusumuz bunca mı ucuz ki onu ayaklar altına sereyim? Allah emriyle olmadıkça, helalim olmadıkça değil Asım. Bir cümle cihan gelse Zeynep'in canlı bedenine namahrem el dokunamaz. Biliriz kız onu, biliriz. Lakin nefis şeytanın dostudur. Her neyse. Şimdi beni dinle Asım kardeş. Seni sevdim. Mert ve yiğitsin. Soylusun. Allah için ikiniz de birbirinize denksiniz. Sağ olasın Bekir kardeş. Lakin babam bir öfke anında böyle bir karar vermiştir. Beşir Ağa da hata yapabilir. Hatasından da dönebilir. Babamı çok iyi tanırım. Biraz gururludur. Gönlü alınırsa ipek gibi olur. Bence abim doğru söyler Asım. Babamın gönlünü alacak bir şeyler yapmak lazım. Doğru söylersiniz de ne yapmamı tavsiye ediyorsunuz? Sen şimdi var git. Babanı buraya göndermeye bak. Gerisini bu kardeşine havale et. Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Hem unutma ki Bu yaylada babamın da sözünü reddedemeyeceği bir Molla Gıyasettin var. Evet, o mübarek zatı hatırladım. Baban ona büyük değer veriyor. Sen müşteri ol. Hemen memleketine dön. Buralarda birileri seni görecek olursa iyi olmaz. Hele ağabeylerine karşı seni hiç koruyamam. Abim doğru söylüyor Rasım. Var git. Baban gelirse babamın gönlü olur. İki büyük bir araya gelirse çözülmeyen mesele kalmaz. Pekala, gidiyorum. Gidiyorum ama sana güveniyorum Bekir kardeş. Babamla konuşup onun görücü olarak gelmesini sağlayacağım. Güle güle. Müşteri ol. Bizden yana bir endişen olmasın. Ben yarından tezi yok. Molla Gıyasettin'le görüşür. Babamı ona şikayet ederim. Güle güle Asım. Seni bekleyeceğim. Var git yiğidim. Yolun ve bahtın açık olsun. Ölürsem kara toprağın malı. Kalırsam senin malında. Zeynep de Bekir de doğru söylüyor. Ancak babam kendisi giderse Bekir hakkını bana verir. Verir de bakalım dirilikte Beşir Ağa'dan geri kalmayan babam onun ayağına gider mi? Hava kararıyor. Yarım saat ötede bir kasaba var. Geceyi orada geçiririm. Geceyi geçirecek temiz bir odan var mı hanım? Var beyim. Maşallah han ağzına kadar dolu. Sebebi nedir? Bu gece aşıklar meclisi var. Burada gördüklerin hep yarışmak için gelen aşıklar. Eğer sen de yarışmak için geldiysen tam vaktinde geldim. Yok, ben yarışmak için gelmedim ama merak ettim. Nedir bu yarış? Bak, şu duvarda bir kağıt asılı. Üzerinde aşık kara kızın muamması yazılı. Bu muammayı çözmek isteyen aşık önce dudak değmez dalında en az iki kıta söylemek zorunda. Merak ettim doğrusu. Bu dudak değmez ne menen bir şeydir? Anlatayım. İki dudağın arasında küçük bir iğne dikine doğru konur. Ve aşık şiirini bu vaziyette söyler. Neden iki dudak arasına toplu iğne konularak şiir söyleniyor? Eğer bu şiirde B, T, M gibi harflerde telaffuz edilen kelimeler varsa toplu iğne aşığın dudağına batar ve yarışmayı terk etmek zorunda kalır. Çünkü bu harfleri söyleyebilmek için dudaklarının mutlaka birbirine dokunması gerekir. İşte bu yüzden dudak değmez derler. Kısacası zor iştir. Evet, zormuş. Katılacak mısın bu yarışmaya? Bilmiyorum. Bir karar vermedim. Hele bir yarışma saati gelsin mi? Ey aşıklar! Şölen başlıyor! Kim ki dudak değmeden şiiri okur, sonra da aşık kara kızın muammasını çözer ve bu şölenin galibi olur. Hazır mısınız? Hazırız. Evet, dudak değmez için ayağa veriyorum. Ey aşıklar, şenliğiniz şen olsun. Buyurun. Ben başlıyorum. Eviniz neşeli, sürurla dolsun. Size de... Eşiniz dostunuz neşeyle dolsun. Nazlı nazlı gezen ceylan bakışlı. Söyleyemedi ya, bu da söyleyemedi. Bakalım trakinde. Yok mu kendine güvenen başka bir aşık? Ben varım. İzniniz olursa birkaç kıtırda ben söyleyeyim. Kim ki bu? Allah Allah. Buyur bakalım delikanlı. Seni dinliyoruz. Aşıklar şenliği dediler, geldik. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Şu yanık sineği hasretle deldik. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Yüreği sevdaya hasta aşıklar. Çehreniz yakışır dosta aşıklar. Yeni yetişenler usta aşıklar. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Aşık der ki, aşk nehrine karışın. Uzatın dost eli, dostça sarışın. Hak yolunda denizle yarışın. Ey aşıklar, şenliğiniz şen ola. Bravo! Bravo! Bravo! Aferin delikanlı. İğneyi dudağına batırmadan söyledin. Şimdi sıra aşık kara kızın muammasına geldi. O söylesin, sen de çöz. Başla kara kız. O nedir ki her gülüşte güllenir? O nedir ki güzel görse dillenir? O nedir ki yel değdikçe tellenir? Bunları bilene canım derim ben. O dudaktır, her gülüşte güllenir. O gönüldür, güzel görse dillenir. O zülfündür, yel değdikçe terlenir. Benim bir canım var, istemem canı. O nedir ki ince bele sarılır? O nedir ki çağıldayıp durulur? Kara kız der, dert kimlere sorulur? Bunları bilene canım derim ben. O kemerdir, ince bele sarılır. O gençliktir, çağıldayıp durulur. Asım der ki, dert çekene sorulur. Benim bir canım var, istemem canan. Bravo! Bravo! Biz hepimiz aşığız. Bu sözün üzerine söyleyecek sözümüz yoktur. Sen ne dersin kara kız? Niyetim bu muammayı çözenle evlenmekti. Bu delikanlı çözdü. Lakin şiirinin her iki kıtasının sonunda da benim cananım var, can deme bana diyerek bütün gönül yollarını kapattı. Madem muammayı çözdün, ödülü de hak ettin delikanlı. Buyur zümrüt taşlı altın gerdanlık senin oldu. Teşekkür ederim ama ben bu ödülü bu güzel muammayı can kara kız bacımıza armağan etmek isterim. Bunu bir ödül değil de Asım kardeşinin bir hediyesi olarak kabul etsin. Ah Asım kardeş, bacım dedin bana. Lakin gönül isterdi ki bacım değil, gönül sultanın, sevda tacın olaydın. Ama neylersin, bize senin için duadan gayrı iş kalmadı artık. Seni beğenmedim sanma kara kız bacım. Lakin ne edersin ki bir yürekte iki sevda barınmıyor. Bağışla beni. Dürüst yiğit bir gençsin Asım kardeş. Kimsin? Kimin oğlusun? Erzincan Paşası, Kaleli İhsan Paşa'nın oğluyum. Vay. İhsan Paşa'mızın namını, yiğitliğini biliriz. Madem onun oğlusun, bizim misafirimiz. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Sağ olun ama sadece bu gece kalıp yarın Erzincan'a gitmek zorundayım. Bağışlayın beni. Başka bir sefer misafiriniz olurum. Misafirimiz Erzincan Paşası İhsan Paşa'dır. Kendisi layıkıyla, izzet-i ikballe karşılanacaktır. Bir kusur yapılırsa babamın elinden çekeceğiniz var demektir. Merak etme Ömer Ağa, babanız Beşir Ağa'mızın yüzünü kara çıkartmayız. Ömer abi, İhsan Paşa'nın kafiyeti göründü. Bir saate kadar burada olurlar. Tamam Bekir, biz hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. Paşa'yı burada köprü başında karşılayacağız. Babam da burada olmayacak mı? Hayır, konakta bekleyecek Paşa'yı. Umarım yeni bir tatsızlık çıkarmaz. Ben gidip babamı ikna etmeye çalışayım. Hiç değilse köyün girişinde karşılasın bari. Sen bilirsin kardeş. Cesaretin varsa git söyle. Ben ağzımın payını aldım. Kaleli İhsan Paşa birazdan burada olacakmış baba. Gelsinler canım. Hiç mi misafir ağırlamadık bu yaylada? Nedir bu telaşına deli oğlan? Sanki Kaleli Paşa değil de padişah geliyor. Buyursun gelsin. Hürmette kusur etmeyiz elbette. Karşılamayı köprü başında yapacağız. Ömer abimi öyle münasip görmüş baba. İyi. Onu münasip gördüğünü biz de münasip görmüşüzdür. Köprü başında karşılansın. Sen nerede karşılayacaksın baba? Ne de olsa misafirdir ve de aynı zamanda devlet ricalidir. Biz neyiz bre? Biz de padişahı cihanın hasbendiz. Kaleli Paşa'nın kahyası değiliz elbet. Estağfurullah baba. Siz de oraya gidecek olsaydınız eminim ki İhsan Paşa sevinirdi. Hiç değilse köy girişinde karşılamak yakışır size. Yok. Bari köprü girişinde karşılasaydım. Konak kapısından öteye bir adım atmam. Sen de haddini aşma Bekir. Yoksa oğlum demez bir güzel pataklarım seni. Sana canımız fedadır babacığım. Lakin senin şerefini düşünürüz. Beşir Ağa ki yaylasına yolu düşen dervişleri bile karşılar. Doğrudur. Yine karşılarım. Lakin Kaleli bir derviş midir ki? Bize karşı en büyük hürmetsizliği yapmıştır. Sen bilirsin babacığım. Ben gidiyorum. Karşılamada bulunmam gerekiyor. Her şey Beşir Ağa'nın asaletine yaraşır şekilde olmalı. ¶¶ Ne oldu Bekir? Babamı ikna edebildin mi buraya gelmesi için? Ne mümkün Beşir abi? Deli tarafı tuttu gene. Gelmem diyor da başka bir şey demiyor. İşte paşa baba ayeti geliyor. Geliyorlar. Davullar vurulsun, paşa geliyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz paşa hazretleri. Hoş bulduk. Gelmekle bizleri ihya ettiniz efendim. Babanız Beşir Ağa'yı göremiyorum. Karşılamaya gelmedi mi? Buradayım paşa. Gelmez olur muyum? Aa, Beşir Ağa'yı. Gözlerime inanamıyorum Ömer abi. Babam gelmiş. Boşuna deli namını takmamışlar. Dev yaylasına şeref verdiniz paşa hazretleri. Safa gelmişsiniz topraklarımıza. Safalar bulduk Beşir Ağam. Bu hoş karşılama bizleri çok mütehassıs eyledi. Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Akşam ezanı okunmadan önce konağa gidelim. Namazlarımızı kılalım, sonra yemeğimizi yer, sohbet ederiz. Buyurun. Maşallah sofranızda bir kuş sütü eksikti Beşir Ağam. Bizleri ziyadesiyle sevindirdiniz. Sofranız Halilullah sofrası olsun. Amin. Size tanıtmayı unuttum. Bu beyaz sakallı yaşlı zat, bütün obamızın saygı duyduğu ilim irfan sahibi Molla Gıyasettin hocadır. Memnun oldum Molla hazretleri. Namınızı eskiden beri işitirdim. Kaderde şimdi tanışmak varmış. Bizler de sizlerin güzel şöhretinizi işitmişizdir paşa hazretleri. Obamıza şeref verdiniz. O şeref bana aittir. Evet, buraya gelişimin sebebi hikmetini söyleyeyim Beşir Ağam. Biz bir hata işlemişiz. Aslında yanlış anlaşıldığını tahmin ediyorum. Zira biz sadece bir ön görüşme ve müsaadenizi almak için o heyeti göndermiştik size. Şimdi kendimiz geldik. Ve Allah'ın emri Resulullah Efendimizin sünneti üzere kızın Zeynep'i oğlu Masım'a istiyor. Rica bizden, himmet Beşir ağamızdandır. Sen ne dersin paşa? Biz o mevzuyu daha o zaman kapatmıştık. Fakirhanemizdesiniz, misafirimizsiniz. Size hürmet ibadettir. Lakin sabrımızın üzerine de basmayınız. Bu ne Beşir Ağa? Aramızda kan davası arazi ihtilafı mı var? Niye celallenirsin? Allah emriyle kızını istemeye gelmişiz. Nedir bu hiddet ve de şiddet? Kızını benim oğlumdan izine mi vereceksin? Böyle bir niyet ve düşüncemiz yoktur. Bize yapılan hürmetsizliği hazmedemeyiz sadece. Vaktiyle heyet gönderip bizi rencide edeceğine kendin gelseydin elbette başka türlü olurdu. Bu işi bu kadar büyütmeye hiç gerek yok. Kendimiz de geldik işte. Duyduğumuza göre senin de bir kızın varmış. Böyle asil bir ailenin iffet timsali kızının gelinim olmasını ben de isterim. En küçük oğlum Bekir bekardır. Sade de gel ey Beşir Ağa, ağzından çıkanı kulağın duymaz mı senin? Dünür gelen biziz. Bu ne edep bilmezliktir. O edebi paçamızdan öğrendik. Biz de söylediklerimizin edep dışı olduğunu, örfe uymadığını biliriz. Lakin büyüklerimizin gittiği izden de yürürüz. Paşa, paşa! Oturun yerinize ikiniz de! Davuset, Subhanallah. Deli misiniz diye soracağım da gereği yok. Size her ikinizin de delilini cümle alem biliyor zaten. Bu ne haldir ağalar beyler? Ey padişahı cihan. Şaferhat boylarını bu iki deliye mi emanet eyledin bilmem ki. Bir kuş ol da gel ve gör bu hallerini. Nedir bu kibir? Kimsiniz? Mağrur bedenlerinizin altında titrettiğiniz bu toprağın altını hiç düşünmez misiniz? Bir tek söz Allah rızası için bir tek kelime birinizi eksik söylesin yahu. Ezin dişinizde dilinizde ilk gelen sivri sözü ve yutun söyleyeceğiniz son kelimeyi. İyi de hocam. Ben yok öyle iyi de hocam falan. Beni bak Beşir Ağa. Paşa burada misafirimizdir. Lafını mizana vur. Adımını endazeyle ölç. İhsan Paşa hayırlı bir iş için gelmiştir. Rıza-i ilahiye ters düşecek bir söz daha söylersen bak yemin olsun burayı terk ederim ha. Paşanın ricasının cevabı bu değildir. Bizim teklifimiz de ciddidir hocam. Paşanın verdiği cevap da bizim ricamızın karşılığı değildir. O halde orfelsefe göre yap teklifini. Hadi bakalım. Paşam, hocamızın da izini alarak az önceki ricamı tekrar ediyorum. Hatalarımızı bağışlayarak kızınızı oğlumuza zevce olarak istiyoruz. Karar paşamızındır. Muhterem hocam, bu hangi adalette vardır? Kız istemeye gelen biziz, kızı istenen biz oluyoruz. Bak paşa, bir kere o adalet değil, adettir ha. Çok mu önemlidir adalet dediğiniz paşa? He? Allah rızasını kazanmak, gönül yapmak varken adet ve usulünü tartışacağız burada. He? Sen Beşir Ağa'ya cevabını ver paşa. Cevap verirken rütbeni ve kudretini değil, Allah-u Teala'nın en bir şerifini düş. Buyur, seni dinliyoruz. Cenab-ı Hak kısmet etmişse, sizler de uygunsanız bize söyleyecek söz kalmamış. Aa, berhudar olasın paşa. Allah-u Teala senden razı olsun. Oh, evet. Senin de bir ricam vardı az önce. Neden Beşir Ağa'ya olan ricanı tekrarlamıyorsun? Niye tekrar edeyim hocam? Beşir Ağa teklifimizi reddedip gönlümüzü kırmıştır. Bak hele bir gönlünü kırsın. Ben onun dik başını bu elindeki asayla kırar mıyım? Kırmaz mıyım? Herkes şahit olsun. Sen talebini tekrarla hele paşa. Beşir Ağa, ricamı Gıyasettin hocamızın emriyle tekrar ediyorum. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere Kerimeniz Zeynep Hanım'ı Mahdumu Masım Efendi'ye Lezzeli'ye istiyorum. Allah-u Teala yazmışsa ne diyebilirim ki? Allah hayırlı etsin. Çok şükür. Şöyle bak ne güzel birbirinize yakın akraba oldunuz işte. Şimdi de birbirinizi öperek bu akrabalığı teyit edin. Bakayım hadi göreyim. Hoca doğru söyler. Gel Beşir Ağa öpüşelim. Öpüşün. Öpüşelim İhsan Paşa. Öpüşelim. Hayırlı olsun. Evet bu iş oldu işte. Sonunda babam Zeynep ağasıma verdi. Eğer Gıyasettin Hoca olmasaydı arada yine vermezdi. Dur bu müjdeyi Zeynep'e vereyim Ömer abi. Acele etme. Bu arada seni de bir kutlayalım Bekir. Senin için de hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Anlayamadım abi. Benim için ne hayırlı olacakmış? Paşa da kızını sana verdi oğlum. Ne? Durup dururken bu da nereden çıktı abi? Meğer paşanın da bekar bir kızı varmış. Bir ara babamın deliliği tuttu. Paşadan senin için kızını istedi. Gıyasettin Hoca araya girince paşa da kızını sana verdi. Allah Allah. Asım'ın bir kız kardeşi olduğundan hiç haberim yoktu. Şimdi var işte. Anlayacağın çifte düğün yapılacak. Şimdi var git de Zeynep bacımıza müjdeyi ver. Allah razı olsun Gıyasettin Hoca'dan. Mutluluğumu ona borçlu olacağım. Yalnız sen değil Zeynep bacım. Ben de mutluluğumu hocaya borçlu olacağım. Anlayamadım. Sen niçin mutlu oluyorsun ki? Öyle ya, sana söylemedim. Babam beni de Asım'ın kız kardeşiyle evlendiriyor. İnanmıyorum. Durup dururken bu da nereden çıktı Bekir abi? Babama soracaksın bacım. Biliyorsun deliliği tuttu mu ne yaptığını, ne ettiğini bilmez. Paşa seni Asım'a isterken, babam da paşayı kızdırmak için kızını bana istemiş. Olsun ne güzel işte. Bak sana da kısmet çıkmış. Orası öyle de, daha kızın yüzünü bile görmedim bacım. Nasıl bir şey? Güzel mi? Esmer mi? Sarışın mı? Boyu posu benden büyük mü? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. İlk düğün burada benim konağımda yapılacak paşa. Olmaz öyle şey. İlk düğün Erzincan'da benim konağımda yapılacak. Paşa, paşa, aksilik etme. Sen aksilik etme deli Bekir. Ne diyorsam o olacak. Esas ben ne dersem o olur. Ay doğ yeter yahu yeter. Kesin tartışmayı yahu. Hay yumurtaya can veren Rabbim. Ya delilerle uğraşmak ne kadar zormuş. Yahu daha az önce sizleri barıştırmadım mı? Öpüştürmedim mi? Kavga edeceğiz. Mutlaka bir şeyler buluyorsunuz ha. Ama hocam ben buraya kız istemeye geldim. Beşir Ağa da verdi. erkek babası olarak ilk düğünü yapmak bana yakışır. Ne demek? Ben de erkek babası değil miyim? Oğlum Bekir'e kızını istemedin mi? Ya boşuna birbirimize girmeyelim Bekir oğul. Gıyasettin hoca ne derse öyle yapalım, tamam mı? Tamam o zaman. Kararı hocamız versin. Evet. Evet ben vereyim. Madem öyle bu işi salim kafayla düşünelim. Hakkaniyetle çözelim ki kimsenin kimseye gönlü kalmasın. Bekir ağa senin oğlun kaç yaşındadır söyle bakayım. 25 hocam. Paşa senin oğlun kaç yaşındadır? 23 hocam. Madem Bekir yaşlı ağasından büyüktür, ilk düğün Bekir'le Zeliha'nın düğünü olsun. Hemen peşi sırada ağasımla Zeynep'in düğünü kurulsun. Benim kararım böyledir, uyup uymamak sizlere kalmıştır. Ah, sen ilminle, örfümüzle, görüşlerinle her zaman saygı duyduğumuz bir insansın hocam. Sana uymamak ne haddimize? Tamam, ilk düğünü Bekir ağa kursun, ne yapalım? Ah, şöyle dünürüm. Bakın efendiler, sevgili gönülleri uzun süre bekletmeyin. Bu konuda acele etmek her zaman iyidir. Ben derim ki ne ederseniz edin yaylayı kar kaplamadan iki düğünde bitsin. Ersinler muratlarına gençler. Allah onların ve cümlenizin akıbetini hayırlı eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Deli Bekir o her şey yolunda gittiğine göre hani nerede şerbetler? Ne? Durup dururken iki düğün de nereden çıktı bey? Sen Bekir ağaya onun kızını oğlumuza istemek için gitmemiş miydin? Giderken o niyetle gitmiştim ama orada işler değişti hanım. Adam deli. Ben onun kızını isterken o da benim kızımı istedi. Heh, sanki o deli de sen çok mu akıllısın paşa? Ah ben ne yapacağım şimdi? Zeliha'yı nasıl hazırlayacağım düğüne? Bir de kızı istemeye gelecekler daha. İki ayağımı bir pabuca soktun. Ben orada verdiğim için Zeliha'ya görücü gelmeyecekler. Sadece tespit edeceğimiz bir tarihte gelip kızı alıp götürecekler. Ayrıca kızımızın çeyizlikte eksiği var ki. Sen bugüne kadar ona dünyanın çeyizini yaptın zaten. Kaldı ki bir eksiği varsa alırız olur biter. Sen esas kızı değil de Bekir ağanın göndereceği hediyelere karşılık ne hediyeler almamız gerektiğini düşün. Nasıl yani? Yahu herif delinin teki Zeliha'yı almaya gelen düğün alayıyla bize 40 tane hediye gönderecek. Biz de çaresiz 40 tane hediye de ona göndermek zorunda kalacağız. Amanın bu adam hakikaten deli. Ay 40 tane hediye gönderilir miymiş? Gönderilir. Adam deliyse 80 tane de gider. Adam anlı şanlı Bekir ağa yahu. Biz de koskoca Erzincan paşası Kalevi İhsan paşayız. Hatında mı kalacağız o delinin? Ay sen deli, dünür deli. Arada ben kaldım. Bilmem ne yapacağım. Zeyha, neden öyle durdunsun bacım? Evleneceğine sevinmedin mi yoksa? Senin evleneceğine çok sevindim de benim evlenme işine pek sevinmedim Asım abi. Neden bacım? Yoksa aklında evlenmek yok muydu? Mesele o değil. Beni verdikleri Bekir'i hiç tanımıyorum. Nasıl biridir, huyu huyuma, suyu suyuma uygun mudur? Sonra gideceğim yer ne mene bir yerdir acaba? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Dert ettiğin buysa onu sana anlatayım. Bekir yiğit bir gençtir. Boy, poz, kaş, göz, erlik, mertlik hepsi onda. Balaban gibi delikanlı inan. Gevran yaylasına gelince öyle güzel bir yer ki havası, suyu, insanları bir başka güzel. Sonra Bekir ağa gibi adama az rastlanır. Mert, yiğit, kısaca baba adamdır. Babam Bekir ağa için deli demiyor muydu? Diyordu. Doğrudur. Bekir ağa biraz delidir. Babamız da öyle değil mi? Hem bir daha Bekir ağa için Bekir dediğini duymayayım. O benim kayınpederimdir. Zeynep'in de babası. Peki benim neyim? Benim de kayınpederim değil mi? Gelenler peşi sıra getirdi 40 deve hediyeyi İhsan Paşa'nın konağına gittiler. Tam 3 gün 3 gece düğün dernek oldu. İhsan Paşa adına layık bir ihsanla cildirmedikleri için ihya etmedik fukara bırakmadı. Üçüncü günün sonunda da beyaz gelinlikler içindeki Züleyha'yı alıp Beşir Ağa'nın konağına götürdü. Hoş geldin Züleyha. Ne kadar da güzelmişsin. Kardeşimin gülü. Allah inşallah bir yastıkta kocatır sizi. Hep mutlu olursun. Ah can kardeşim Zeynep. Esas güzel olan sensin. Asım abimi delirten Dilber meğer bir peri kızıymış. Birbirimize ne diyeceğiz biz? Birbirimizin hem yengesi hem de görümcesiyiz değil mi? Vakit bir hayli geç oldu. Bu geceyi benim odamda geçir. Yarın nikahımız kıyıldıktan sonra kendi odana geçersin. Odanı bana veriyorsun. Sen nerede yatacaksın? Oo, bu konakta odadan bol ne var? Ömer! Buyur baba. Gelinimiz oğlumuzu, oğlumuz gelinimizi görmemiştir. Zifaf heyecanı ikisini de üzebilir. Nikahtan sonra Bekir Zeliha'yı alıp birkaç gün bir yerlere gezmeye gitsin. Biraz tanışıp alışsınlar birbirlerine. Peki baba. Evet, artık nikahı kıyabiliriz. Buyurun. Zeliha ile Ömer'in evlenmesinden bir ay sonra Erzincan'dan hareket eden düğün olayı da Gervan Yaylası'na vasıl oldu. Kaleli İhsan Paşa, Beşir Ağa ne kadar hediye göndermişse aynı miktarda hediye de ona yollamıştı. Ertesi gün Gervan Yaylası'nda Beşir Ağa'nın şanına layık bir düğün kurulduktan sonra alay Zeynep'i alarak Erzincan'a geri döndü. Erzincan'da 3 gün 3 gece düğün dernek kurulduktan sonra karı koca oldular. Mutlu musun Zeynep? Çok, çok mutluyum Asım. Hayatta en büyük isteğim seninle evlenmek üzere. Yüce Allah bunu da nasip etti ya. Başka bir şey istemem artık. Sana dememiş miydim Asım'ın? Kaçmak son çaredir. Allah emrine kim karşı durabilir ki? Sonunda işte bizi birbirimize kavuşturdu. Darısı hasretlik çekenlerin başına. Asım'la Zeynep adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın. Thank you.